to w tym, że niebie. Miłości życzymy raz jeszcze wszystkim solenizantom i jubilatom. 5:08, pora na prognozę pogody. Ranek mglisty w dzień, na wschodzie i północy będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. W pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No, jeśli chodzi o temperaturę, jak na początek grudnia, nie jest źle. W dzień od zera na wybrzeżu, Kujawach i na Podkarpaciu. 1 stopień w większości regionów, 2 na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. A najwyższa temperatura dziś 3 z plusem na Pomorzu Zachodnim. Piosenka o Bora. 5:13. Obok przestępczości zorganizowanej uważa się ją za największe zagrożenie dla demokracji i wolnego rynku. Mowa o korupcji, przestępstwie, które demoralizuje społeczeństwo i zagraża bezpieczeństwu ludzi. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, ustanowiony przez ONZ, a celem obchodów tego święta jest między innymi zwiększenie świadomości społeczeństwa na ten temat. Na początku grudnia, pamiętamy, opublikowano wyniki najnowszego raportu pozarządowej organizacji Transparency International dotyczącego dlaczego korupcji. To badanie, które nie pokazuje wprost skali zjawiska, jedynie społeczne odczucia na jego temat. Sklasyfikowano pod względem poziomu korupcji 175 państw w skali od zera, najwyższy poziom korupcji do 100 punktów. Najlepszy wynik według raportu, najmniejsza korupcja panuje w Danii, która uzyskała 92 punkty, w Nowej Zelandii 91. Kolejne miejsca zajęły Finlandia i Szwecja. Najgorzej wypadły Korea Północna i Somalia z wynikiem po 8 punktów, także Sudan, Afganistan. Polska natomiast uzyskała 61 punktów i plasuje się na 35. miejscu listy razem na przykład z Tajwanem. Rok temu nasz kraj wypadł gorzej, zdobył o 1 punkt mniej. A najwięcej w porównaniu z rokiem poprzednim straciła Turcja, obecnie ma 45 punktów, 5 mniej. Chiny 36, o 4 mniej niż w ubiegłym roku. Według danych Komendy Głównej Policji w ubiegłym roku w Polsce ujawniono ponad 18 tysięcy przestępstw o charakterze korupcyjnym, czyli o niemal 70% więcej niż rok wcześniej. Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji i z pewnością o tym będziemy w Trójce mówić. Przypomnę, wiadomości gospodarcze po 7.30 i informator ekonomiczny po 9.30. Gorąco polecamy Państwu. 14 po 5 to teraz, a za chwilę szelest prasy. Pokradła, czerwony opis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Przeszywam mnie na wskroś, jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca. Zmęczony na śnieg. prawie 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika. Najmłodsze dzieci biją europejskie rekordy w czasie spędzonym przez rodziców. Bez rodziców, powołując się na raport organizacji analizującej systemy edukacyjne w Europie. Dziś na ten temat publikuje dziennik. Jak czytamy, polskie i jednoroczniaki i dwulatki przebywają w żłobkach o 12 godzin tygodniowo więcej niż ich rówieśnicy w innych krajach Unii Europejskiej. A średni czas ich pobytu to ponad 39 godzin. To plasuje nas pod tym względem na drugim miejscu od końca w Europie, a najgorzej jest, tylko w Portugalii. Najmłodsze dzieci spędzają w placówkach opieki średnio około 8 godzin dziennie. Ekspertów to nie zaskakuje, bo przyczynę widzą w niewielkiej liczbie żłobków w Polsce. W ubiegłym roku uczęszczało do nich mniej niż 5% dzieci, dlatego pierwszeństwo mają przede wszystkim najmłodsi z tych rodzin, w których oboje rodziców jest zatrudnionych na pełen etat. W efekcie także dzieci podobne, ich opiekunowie wracają do pracy, do żłobka, idą także na pełen etat. Żłobek drugim domem, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że Państwowa Komisja Wyborcza ignorowała incydenty zagrażające bezpieczeństwu wyborów. Tak wynika z raportu Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe, do którego dotarła Rzeczpospolita. Dokument instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo urzędów publicznych w cyberprzestrzeni nie pozostawia suchej nitki na urzędnikach PKW odpowiedzialnych za informatyzację. Państwowa Komisja Wyborcza nie przyznała się na przykład do tej pory, że już 24 września doszło do zainfekowania złośliwego oprogramowaniem jej wewnętrznych serwerów. Do najpoważniejszego zlekceważonego sygnału doszło jednak 10 listopada, czyli na 6 dni przed pierwszą turą wyborów samorządowych. Według ekspertów, z którymi rozmawiała gazeta, jeszcze przed głosowaniem pojawiły się w sieci informacje bezcenne dla potencjalnych hakerów. Po doniesieniach o problemach z liczeniem głosów rządowa instytucja zaoferowała swoją pomoc. PKW jednak stwierdziła, że ze wszystkimi trudnościami poradzi sobie samodzielnie. O tym dziś Rzeczpospolita. Z Polsu Biznesu o tym, że nadeszły trudne czasy dla inwestujących w lokale na wynajem. Jak czytamy w Pulsie, o lokatora łatwo tylko w największych metropoliach, do których ludzie migrują za pracą i nauką. W mniejszych miastach uczelnie zaczynają świecić pustkami, a topniejące szanse na zatrudnienie zmniejszają napływ potencjalnych pracowników. Zmiany na rynku nieruchomości może też przynieść pojawienie się zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą kupować mieszkania w pakietach. Sytuację zmienić może także popularyzacja wśród deweloperów wynajmu lokali z zakupem odroczonym. No a wtedy najemca wykańcza lokal zgodnie z własnymi potrzebami, a w zamian otrzymuje preferencyjny czynsz i zagwarantowane prawo do wykupu, po którym czynsz jest mu zwracany. O niepewności na rynku najmu dziś w Pulsie Biznesu. Pierwsze strony gazet to już za godzinę, a ciąg dalszy także szelestu prasy w porannej audycji, tam także prasa zagraniczna i rozmowy z publicystami. Polecamy i zapraszamy, poranne zapraszamy. Tymczasem na budziku 21 po 5. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz Cincina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Noszysz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy coś pierwsze, zepsute tu powietrze.

widzisz sam, że nam z sobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Błyska się w tej górze, burzą brzmi. Cóż wie znam, radzi ci. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wieje wiatr. A ja z nim, a ja tam widzisz, że widzę za ty wiatru znam. Zamiast być stud i zanotownikiem, piszę list papierosa ognikiem. Rzucam to w tę noc, skrzynkę z mgły. Liście tym radzę ci. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wieje wiatr. A ja z nim, a ja tam widzę, bo filozofię wiatru znam. Bemi Beck w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie muzyczne sprzed lat. Piękne, piękne. Pół do szóstej, czas na prognozę pogody. No a ranek mglisty, w dzień na wschodzie i na północy będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, zatem uważajmy na drogach. W pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie za to rośnie, bo w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i teraz tak z delikatnym minusikiem, tu i tam lśni się jezdnia, zatem uważajmy na drogach. W dzień ma być od zera na wybrzeżu, Kujawach i na Podkarpaciu. W większości miast, miasteczek i wsi 1 stopień powyżej zera, 2 na plusie na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura dziś do 3 stopni na Pomorzu Zachodnim. Im Lichtkleid kam sie auf mich zu, ich weiß es noch wie heute. Ich war so jung, hab mich geniert, doch hab es nie bereut. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge Lust gestreut. Verstand nur ihre Sprache nicht, ich hab es nicht bereut. Oh no. Verkauft und reich und Rammstein w muzycznym trójkowym kalendarium na 50, które dziś kończy Paul Anders, gitarzysta formacji. Wszystkiego dobrego pamiętamy nie tylko o jubilatach, także o solenizantach, bo dziś Joanny, Nataszy, Joachima i Wiesława. Wszystkiego dobrego. A jeszcze 2 godzinki i wzejdzie słońce. Jak słyszeliśmy w prognozie, możliwe większe przejaśnienia. Słońce zajdzie już po 15. No i ten jeden z najkrótszych dni w roku, który nie potrwa nawet 8 godzin przed nami. Wtorek, 9 grudnia, to też dzień urodzin. Co prawda nie okrągłych, nie 50., nie 60., ale 42 lata to też dobra okazja, by przypomnieć ich nagranie. Myślę o Green Day'u i Tre Cool, muzyk, perkusista formacji, kończy no właśnie 42 lata. Wszystkiego najlepszego! Video games to the tower's wall. Bardzo Państwu dziękuję za życzliwe reakcje. Dzień bez Green Day'a, dniem straconym. A ja powiedziałbym dzień bez muzyki z Finlandii albo jakiegokolwiek z zwrotu fińskiego może być dniem straconym. No, nie przesadzajmy. Za 19 minut szósta. Ważne informacje i drogowe i właśnie te, jak wcześniej wspomniałem, z Finlandii. Najpierw te, że są pierwsze wnioski z tragicznego wypadku na autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego, do którego doszło na początku listopada. Na 20-kilometrowej trasie pojawi się więcej rozwiązań mających ograniczyć prawdopodobieństwo przedostania się zwierząt na drogę, a brany jest pod uwagę wzór rozwiązań z Finlandii. Rozwieszone są na ogrodzeniach żółte taśmy, które według doświadczeń skandynawskich odstraszają te zwierzęta. No, jeśli już mówimy o Finlandii, to powiedzmy, że marszałek Sejmu wraz z delegacją posłów udaje się dziś z wizytą właśnie do Finlandii. Radosław Sikorski w Helsinkach spotka się m.in. z prezydentem Sauli Niinistö. Chyba samolotem. Marszałek Sejmu otworzy także konsulat honorowy w Rovaniemi, który to będzie pierwszym urzędem polskim na kole podbiegunowym. Tam też posłowie odwiedzą Uniwersyteckie Centrum Arktyczne. Dodajmy, że w przyszłym roku rusza rządowy program GoArctica, którego celem jest promocja i wsparcie polskich firm zainteresowanych inwestowaniem w Arktyce. A delegacja odwiedzi także najsłynniejsze miejsce w Rovaniemi, czyli wioskę Świętego Mikołaja. Chyba będą prezenty. Z Finlandii teraz na 17 minut przed szóstą. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleiltiin, ja niin se on. Mitä luulet, öpönässä, jos me kohta touhuttaisiin jotain pikku kivaa täällä minun luona, eikä taas mentä ravintolaan aivan turhaan notkumaan. Näin on. Olen susta kiinnostunut, en mä ole mikä helpollakin, mikä luulet olevasi mokomakin alle karhu. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossamme syleiltiin, ja niin se on. Täytyy olla kynttilöitä, viiniä ja jotain pikku suuhun pantavaa. Se luo niin kivan tunnelman ja sitten voidaan aloitella jotain pikku touhua. Näin on, näin on. Sun on turha tulla tänne mulle näyttää jotain lihaksia. Et sä ole tartsa, niin sä olet aivan tavallinen hallittava peivon alle. Näin on. Ja kaislikossamme syleiltiin, ja niin se on. Hei, älä, älä. Niin, siitä lähtee. Älä liitä. Mahallis. Mitä? Jäänyt välillä mahallis. No, ei. Kumbali Staris, oczywiście z Finlandii. Za 16 minut będzie godzina szósta. Sprawdzamy po pierwsze zanieczyszczenie powietrza na Śląsku, a w miastach właśnie na Górnym Śląsku utrzymuje się wysokie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu. Ma to wiele wspólnego ze złą aurą, brakiem wiatru i niestety paleniem przez mieszkańców śmieci w domowych piecach. O tym już wczoraj mówiliśmy, dziś tylko przypominamy. Sprawdzamy także stan zdrowia. Warto sprawdzić cholesterol, ale przede wszystkim dobrze się odżywiać i dużo się ruszać. Eksperci wskazują, że pojęcie dobrego i złego cholesterolu stały się popularne, jednak określenie ich poziomu i sprawdzenie, który rodzaj przeważa w organizmie, wymagają badań. Zdrowie to nie tylko kwestia cholesterolu. Przypominamy i bierzemy także pod lupę to, by przygotować się do zimy zdrowo. Zdrowo. No i co jeszcze sprawdzamy? Przedświątecznie oczywiście coraz większą popularnością cieszą się zakupy przez internet, zwłaszcza teraz przed świętami. Zatem Biuro Informacji Gospodarczej przypomina, by sprawdzać wiarygodność sklepów w internecie. Na przykład tylko w ubiegłym roku co piąta osoba w Polsce była ofiarą nieuczciwych sprzedawców i nie otrzymała zakupionego towaru. A zatem sprawdzamy wiarygodność sklepów internetowych, zanim zrobimy zakupy, tym bardziej teraz w tej świątecznej być może i gorączce.

Jeśli chodzi o top wszechczasów, to bardzo liczymy na fanów Jamu, a tych, jak wiemy, przy trójkowym odbiorniku sporo. List do M, wehikuł czasu, a może właśnie skazany na bluesa. Głosowanie na naszych stronach internetowych polecamy Państwu do końca roku. Top wszechczasów. No a za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej, życzymy spokojnego dnia. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. Do usłyszenia.